Les quines se celebraran al local climatitzat del Cafè del Centre amb servei de bar. Organitza Club de Futbol Peralada i col·labora la 107 Música, emissora municipal. Sense7 Música, la primera en oferir-te 24 hores de música. Sense7 Música. Sense7, la programació musical més completa. Sense7 Música. Sense7 Esports, amb Dani Pagès. Sense7 Esports. Tot l'esport de la comarca al teu abast, Dani Pagès. Sense7 Esports, parlem del futbol regional. Doncs passen dos minuts del punt horari d'un quart de deu del vespre. Nosaltres que continuem, i a continuació doncs el que farem serà anar a parlar de la primera regional, i és que de la segona regional, i és que en aquesta segona regional, en la jornada d'ahir, hi havia un derbi rosinc, concretament el que disputaven el Base Roses i l'Agrupació Esportiva Roses. Acabava amb victòria de l'Agrupació Esportiva Roses per 0-1, que doncs s'ha posat segon a la classificació, per darrere del Torroella, amb 29 punts i amb un partit menys, també empatat amb el Base Roses. Per parlar d'aquest encontre tenim ja a l'altre costat del fiu telefònic el tècnic d'aquesta agrupació esportiva Roses, en Gabriel Maragall. Gabriel, molt bon vespre. Bon vespre. Bé, és així, no? El Roses, després d'aquesta victòria enfront del Base, s'ha situat segona la classificació, això sí, amb un partit menys. Explica'ns una mica com va anar el partit i doncs quines impressions tens de tot plegat, Gabriel. Bueno, era un partit que sí, que són 3 punts més que el que diuen sempre els entrenadors, però era maco de jugar, perquè els derbis són macos, hi ha gent, són emocionants, i els dos equips estaven en un bon moment. I després es va veure en el camp, jo crec que tots tenien molt de respecte uns amb els altres, i va ser un partit molt intens, molt igualat, amb una primera part, jo crec, en molt poques ocasions, i molt igualat. Potser a la segona nosaltres vam estar una mica més a prop de la seva porteria. Després vam tenir la sort d'una jugada en Hosni que li van pitar penal, que va marcar un Wolfrando, i després va quedar poc temps perquè ells poguessin remuntar, encara que els últims 5 minuts van haver-hi pilotes molt a prop de la nostra porteria. I res, mira, per nosaltres ens va anar molt bé guanyar, perquè seguim amb una dinàmica bona. És el que deia, a més doncs, tot i estar empatat amb Torroella i el mateix Base Roses, a 29 punts teniu un partit pendent. Suposo que això també doncs, us deu ajudar, no? A tenir confiança. Sí, de fet el partit aquest que l'hem d'acabar de jugar aquest dimecres, queda encara mitja hora i s'ha de jugar, i després a veure quan acabi aquest partit estarem tots igualats a partits, a veure com queda la classificació, encara que jo crec que tant ells com nosaltres i els equips que estem més a davant, tothom n'és conscient que la classificació potser s'ha de començar a mirar quan quedin 2 mesos, no? Si ara es mirar d'estar amb el grup de dalt i mirar d'anar sumant punts, i quan quedin 8 o 10 partits, llavors ja que s'ha de... cada setmana doncs hi ha molt definitiu de cada classificació final. Efectivament, ho comentes tu, però és que mirant aquesta classificació podríem destacar que l'agrupació esportiva Roses només us han marcat 3 gols en tot el que portem de campionat, suposo, i n'heu marcat 22, suposo que una bona dada, no?, aquest fet de només haver encaixat 3 gols. Sí, ja la pretemporada ens vam fer molt i molt pocs, em penso que també 2 o 3. Això vol dir que en 4 mesos ens han fet 5 o 6 gols. I això, doncs sí, és una cosa que la veritat és fruit d'unes quantes coses, no? Del treball des del primer davanter fins l'últim defensa, passant pels dos grans porters que tenim, en Seidú i en Joan i en Seidú, que han jugat cada 1-6 partits. Després, doncs, les qualitats a l'hora de treballar defensivament, el treball que fem entrenament, i el convenciment i il·lusió de tothom per fer-ho, tant aquest aspecte com l'aspecte atacant, que també hem fet uns quants gols. I això és el que ara ens dona aquests punts, no? És el conjunt de futbol, no? Defensar bé i mirar atacar millor. Explica'ns una mica, doncs, quin ambient podem trobar en aquest vestuari de l'agrupació esportiva Rosa, suposo que immillorable, no, Gabriel? Sí, és un grup, la veritat és que és un grup molt, molt reduït, perquè som 16 jugadors des que hem començat. Vull dir que no... Teníem aquell noi, en Lanco, que va marxar fora a jugar, llavors s'han quedat amb 16 jugadors, i això vol dir que a vegades és grup petit, que sabem que això també són moltes mancances a l'hora de... quan hi ha gent sancionats, o expulsats, o lesionats, però també la gent fa que s'esforci, potser de manera especial. També és un grup de molta gent que alguns es coneixen de l'any passat i els que han vingut són, han sigut molt ben rebuts i s'han acoplat molt bé. I doncs sí, també com l'any passat, vull dir, molt bona pinya, ganes de treballar i mira, amb el premi aquest dels punts a cada partit, no? Suposo que després del que es va patir l'any passat, estar allà dalt i veure doncs, que les coses van bé reconforta, no? Sí, l'any passat que parlava més sovint, sempre per això deia que jo vaig acabar molt content d'aquell any, perquè va ser un esforç d'una plantilla que en els primers dos mesos havia fet 0 punts i van aconseguir fer-ne bastants i quasi costar-nos a salvar-nos, i va quedar un bon regust, fet que jo va fer que pogués seguir, i aquest any, que em decidís a seguir, i aquest any els jugadors de l'any passat, doncs contents de que hagi canviat aquesta dinàmica, i guanyar doncs, fa que vegin el premi al treball de cada entrenament, no? Portem en aquests moments 12 jornades disputades. Dèiem que tenim allà dalt Torroella, Roses i Bas i Roses, però a més trobem també les Plais aquí amb 27 punts, tan sols a 2 punts, i a partir d'aquí doncs ja hi ha un petit trencament a la classificació amb 19 punts. El cinquè classificat és el Llançà en aquests moments. Gabriel, penses que entre aquests 4 estaran els que jugareu el títol de Lliga, o si podria afegir algú més encara? Tot i que... Jo crec, per el que he anat veient ja uns quants partits, potser sí que aquests són aquests 4 més forts. El que passa que hi ha... Tots els partits són complicats, això és un tòpic, però ja se sap, però també crec que el Borrassà, el Llançà, el Viladamat, el Sant Pere, també, molt bon equip, són equips que poden guanyar qualsevol d'aquests 4 de davant, no? I es veu cada setmana. Potser no arriben en aquests moments al nivell... tant de punts com de plantilla d'aquests 4 primers, però són rivals molt complicats, i l'Empúria Brava mateix també, hi ha dies que fa partits molt bons, no? De totes maneres, que queda molt, no? Tot just portem 12, en queden 22, no? Jo crec que totes aquestes estadístiques i números, potser d'aquí un parell o 3 de mesos seran més fàcils ja de definir, no? Doncs Gabriel Maragall, míster d'aquesta agrupació esportiva Roses, l'ho dit, moltes felicitats per la victòria, una victòria important, doncs si acabeu guanyant el partit que continueu aquest proper dimecres, doncs us podríeu posar al capdavant de la taula, i doncs de veritat, moltíssimes gràcies per atendre'ns i molta sort. Vale, doncs moltes gràcies. Molt bon vespre. Bon vespre. Doncs això és el que comentava el tècnic d'aquesta agrupació esportiva Roses, Gabriel Maragall, d'aquest derbi, rosinc que es disputava ahir, en aquest cas, la Vinyassa, entre l'agrupació esportiva Roses i, o en aquest cas, el Base Roses i l'agrupació esportiva Roses, amb victòria dels visitants pel resultat de 0 gols a 1, un gol de Wolfrando, com ens comentava el seu tècnic. Nosaltres que anem a fer una petita pausa i tornem tot. A Peralada trobaràs el restaurant Cafè del Centre. Amb una àmplia terrassa, saló per banquets, servei a la carta i menú els dies laborables. Menjar per emportar. Recorda, si ben servit vols estar, al Cafè del Centre hauràs d'anar. Ens trobaràs al passeig de la principal de Peralada, número 1, al telèfon 972 53 82 07. Te puc omplir ses mans d'herbes o de fang. Restaurant Cafè del Centre de Peralada. Un servei acurat a un preu econòmic. Senset Música et presenta un nou espai musical. Els diumenges, a partir de les 12 de migdia fins les 2, deixa't seduir, deixa't emportar per la música d'abans, d'ara i del futur. A prop teu, sempre al teu costat. Presentat i dirigit per Jonathan Castelló. Te'n recordes d'això? Els diumenges a les 10 de la nit escoltaràs una recopilació d'èxits dels anys 80. 80's Factory, un programa presentat per Rafael Corbí a 107 Música. Set esports. Tot l'esport de la comarca al teu abast. Dani Pagès. Doncs nosaltres, que arribem al punt horari de 9:45 del vespre, encarem ja la mitja hora final del nostre programa i el que farem ara serà anar a parlar de la tercera divisió, una tercera divisió on els equips gironins aquesta jornada han tingut diferents resultats. El Llagostera guanyava ahir per 1-0 al Manlleu, es manté en el liderat d'aquesta tercera divisió amb 3 punts de distància sobre la Muntanyesa, i pel que fa al Palamós perdia aquesta tarda el camp del Cornellà per 1-2. Nosaltres, per parlar d'aquest encontre, tenim a l'altre costat del fil telefònic el nostre company del Diari de Girona i de Ràdio Palamós, Ramon Ribas. Ramon, molt bon vespre. Què tal? Bon vespre, Dani. Bé, avui ara ho comentava, una derrota, 1-2 d'aquest Palamós al camp del Cornellà. Explica'ns una mica, a casa davant del Cornellà, perdó, explica'ns una mica com ha anat tot plegat. Doncs bé, Dani, malauradament el Palamós ha tornat a perdre a casa. Ja portàvem ara 4 jornades sense conèixer la derrota en Lliga, i a més fa 15 dies el Palamós aconseguia la primera victòria al nou estadi. Ja hem parlat en alguna ocasió i t'havia comentat que el Palamós aquesta temporada a casa no li estaven sortint gens bé les coses. Doncs bé, fa 15 dies sí que guanyàvem el primer partit a casa, però bé, avui tot sembla que ha tornat a la normalitat i el Palamós ha tornat a ensopegar a casa. Tot havia començat molt bé perquè l'equip de Ramon Monràs havia avançat amb el marcador al minut 30 de la primera part del partit amb un gol de Bitxo, però just abans d'arribar al descans, de fet ja passava un minut del minut 45 de la primera part del partit, el Cornellà ha fet el gol de l'empat, i és aquells gols anomenats psicològics. La veritat és que havia fet molt de mal a la moral del Palamós, i només començava la segona part, al minut 9 de la segona, el Cornellà ha fet l'1-2 i el Palamós ja ha estat incapaç ni tan sols d'acostar-se amb un mínim de perill a la porteria del Cornellà. A més, per acabar de complicar les coses, el Palamós s'ha quedat amb un home menys al quart d'hora de la segona part, i bé, la veritat és que una pena, perquè a més avui també hem perdut a dos jugadors importants, perquè estan lesionats abans del descans Bitxo i Marc Vila, i bé, potser el més positiu de tot plegat és que continuem a la mateixa distància que abans de començar la jornada respecte a la zona de descens. El Palamós abans de començar la jornada era 3 punts del tercer per la cua, i després de perdre avui 1-2 davant del Cornellà, la distància és la mateixa. És el que dius tu, no? S'ha de mirar sempre la part positiva. Són 3 punts, els punts que hi ha respecte als llocs de descens, però són perillosos aquests 3 punts, no, Ramon? Sí, sí, sí, perquè la tercera divisió és molt, molt igualada. Perds un partit o estàs unes 3 o 4 jornades únicament empatant i guanyant un partit, i la veritat és que al ser tan igualada pots estar baix de seguida, però també pots estar a dalt. És a dir, el Palamós ara, si guanyés els dos propers partits de la Lliga, doncs potser ja miraria més cap a la part alta que no cap a per baixa. El que sí que ha de fer l'equip de Ramon Monràs, i això ja és molt, molt urgent, és intentar millorar la trajectòria a casa. Perquè, Dani, només, mira, per fer-te una idea, el Palamós és el pitjor local de la tercera divisió a casa. De 24 punts que s'han jugat al nou estadi, de 24 punts en joc, el Palamós únicament n'ha sumat 5 i ha encaixat 15 gols al nou estadi. Som el pitjor local de la tercera divisió. En canvi, quan el Palamós viatja per aquest camp de Catalunya a la tercera divisió, doncs mostra la seva millor cara, ja que ha sumat 12 punts de 21 possibles, i únicament el Palamós fora de casa ha encaixat 4 gols. És l'equip menys golejat de la categoria fora de casa. És a dir, fora de casa el Palamós té números d'anar líder. Podríem ser perfectament a la Llagostera si comptabilitzéssim els partits fora de casa, però quan juguem a casa no sabem què passa. Hi ha com una mena de malestrugança, de pressió, de nervis. El jugador sembla que les cames els hi pesin 20 quilos cada cama, però no hi ha manera de guanyar partits a casa. I avui s'ha tornat a demostrar que una vegada més el Palamós no sap guanyar a casa. Podríem dir que hi ha més aspecte psicològic que res més amb això, o no? Jo crec que sí, perquè el Palamós, a veure, si està demostrant a fora de casa que sap competir com davant dels millors de la categoria, que sap tenir aquests números, jo crec que ja és un aspecte mental, és psicològic, perquè tothom es pregunta per què no ofereix l'equip la mateixa imatge, la mateixa versió fora de casa a casa. Això és una pregunta que de moment ningú n'està obtinguent resposta. Sí que jo, parlant amb alguns jugadors del Palamós, m'han comentat: el camp del Palamós, Dani, tu l'has visitat en alguna ocasió, és dels més grans de la tercera divisió. Uh-huh. En dimensions, l'estadi del Palamós és molt, molt gran. Això fa que hi hagi més espai i que costi a la defensa del Palamós, en aquest cas, doncs li costi més, doncs, tancar espais. I la veritat és que els equips contraris, en els contraatacs, doncs aprofiten qualsevol petit forat que deixi la defensa del Palamós i ens fan un mal terrible. Uh-huh. I pel que fa al públic, Ramon, com s'ho agafa el públic? Doncs la veritat és que tenim el públic del nou estadi, Dani, és molt, molt passiu. La veritat és que, ja et dic, els números a casa són per treure el mocador a més d'una ocasió, però de moment no hi ha queixes, no sentim ni xiulets, ni crits de desaprovació, ni tampoc treuen els mocadors. És una afició, doncs, que potser s'ha acostumat, mal acostumat, doncs, a que el seu equip li costi molt a casa, i doncs de moment jo crec que té paciència. De moment crec que ja són, em sembla, 7 partits els que s'han jugat al nou estadi amb un balanç molt negatiu de 5 victòries ai, de 5 derrotes, una victòria i 2 empats, i de moment l'afició del nou estadi s'ho agafa amb paciència. No sé què passarà d'aquí a més jornades, si l'equip entra en zona de descens i continua sense guanyar a casa, esperem que no, però potser després sí que ja sentiríem algun crit. Però de moment l'equip sembla, l'afició s'ho agafa, ja t'ho dic, amb passivitat. Comentes que l'afició s'ho agafa amb passivitat, i pel que fa a la Junta, també hi ha passivitat o hi ha nerviosisme? Què detectes tu des de fora? Jo de moment detecto, a veure, tranquil·litat, i sí que et puc assegurar al 100% que confien completament en la feina de Ramon Monràs. Jo crec que de moment encara no està sent criticat, ni molt menys. no podríem parlar ni d'ultimàtums ni de cap mena de paraula similar a aquesta. És a dir, la confiança amb el tècnic és total i absoluta. El que passa que sí, això no ho hem de negar. Estan, tant el president Juli Torrent com els directius estan decebuts de la imatge de l'equip a casa, perquè jo ho comentava avui durant la transició. El Palamós pot perdre partits fora de casa, pot empatar fora de casa, però el que ha de fer és guanyar a casa. És a dir, és més important que l'equip guanyi a casa que no que l'equip guanyi a fora, perquè si l'equip no guanya a casa, la gent deixarà d'anar al nou estadi. Ja cada vegada es veuen menys afeccionats, malauradament, aquí al nou estadi. Avui amb prou feines arribàvem a les 300 persones, i el que vol veure la gent, quan un és soci o és afeccionat d'un equip, el que vol, quan va a un camp de futbol a veure els seus jugadors, el que volen és veure espectacle, gols, i que el seu equip doncs guanyi partits. Si això doncs no passa i el teu equip tornar darrere jornada doncs va perdent, potser l'afeccionat, i ara que doncs ja entrem en el mes de desembre i que començarà a fer fred, si la gent que es vulgui acostar al nou estadi ja sap que perdrà o que patirà molt i que difícilment veurà guanyar el seu equip, doncs potser que s'ho pensi. Però la confiança en el tècnic ara mateix és com si es tractés del primer partit de Lliga. I ja per anar tancant, la setmana que ve un desplaçament a Manlleu, un Manlleu doncs que perdia davant de Llagostera, però que és un dels equips de la part alta, suposo que amb l'esperança de puntuar, no?, en aquest desplaçament, Ramon? Sí, Dani, com t'he comentat abans, esperem que el Palamós ofereixi la millor versió. El Palamós és com Dr. Jekyll i Mr. Hyde, és a dir, a casa ofereix la pitjor versió, en canvi a fora és un equip, ja et dic, que podríem ser perfectament el Llagostera. A casa som el menys golejat de la categoria, Bayona únicament ha encaixat 4 gols, i ara el que confia tot bon afeccionat del Palamós és que l'equip continuï responent de la mateixa manera que està responent fora de casa. A més, serà un partit també especial per el tècnic Ramon Monràs, perquè torna a casa. Ramon Monràs, la temporada passada, va dirigir el Manlleu, i ja ens comentava avui que també serà un partit especial. L'única pega, i amb això acabo, Dani, és que el Palamós sempre sempre s'enfronta contra els equips que deixa el Llagostera, i el Llagostera, com tu bé sabràs, Dani, està imparable, és a dir, ho va guanyant tot, i això fa que l'equip que perd davant del Llagostera després s'enfronta amb nosaltres, i clar, i qualsevol equip que perd després té moltes ganes de guanyar, i avui potser també ens ha passat això. Per cert, i ja per finalitzar, comentaves abans que avui s'han perdut dos homes importants. No sé com està Jaume Durant de la seva lesió. Es preveu recuperar-lo aviat? Com està el tema? La veritat és que, mira, jo vaig estar el passat dissabte en l'últim entrenament del Palamós i ja vaig veure Jaume Durant colpejar la pilota amb moltíssima força. Jo fins i tot em pensava que ja estaria a punt per jugar avui mateix diumenge, però bé, encara no. Sembla que al final encara no ha començat a entrenar amb el grup, tot i que ja està pràcticament al 100%, jo crec que serà un dels fitxatges importants, un dels fitxatges estrella en el mercat d'hivern, al costat de Bitxo, que arriba fa poques setmanes, i jo calculo, segons ens comenta també l'entrenador de Palamós, que a principis de l'any que ve, a principis del 2011, Jaume Durant ja podrà doncs contribuir a que el Palamós doncs comenci a aixecar el vol, perquè les passes de descens amenacen perillosament. Doncs així ho esperem. El Palamós, l'equip de gala del futbol a casa nostra, esperem que pugui sortir-se'n i que vagi cap amunt. Ramon Ribas, company, moltíssimes gràcies per atendre'ns i serà fins la propera. Molt bé, Dani, fins la propera. Molt bon vespre. Bon vespre. Doncs aquestes eren les paraules del nostre company i amic Ramon Ribas quan arribem al punt horari de les 10 menys 20. Nosaltres que continuem fent camí cap a les 10 del vespre. Set Esports, amb Dani Pagès. A Peralada trobaràs el restaurant Cafè del Centre. Amb una àmplia terrassa, saló per banquets, servei a la carta i menú els dies laborables. Menjar per emportar. Recorda, si ben servit vols estar, al Cafè del Centre hauràs d'anar. Ens trobaràs al passeig de la principal de Peralada, número 1. Al telèfon 972 53 82 07. Te puc complir ses mans d'herbes o de fang. Restaurant Cafè del Centre de Peralada. Un servei acurat, a un preu... econòmic. El Cafè del Centre us ofereix els resultats de la jornada. Doncs efectivament, com sempre, i amb el suport del Cafè del Centre de Peralada, anirem a repassar ja els resultats que fins al moment han arribat a la nostra redacció en aquest diumenge 28 de novembre. Ho farem començant repassant la Lliga BBVA amb els següents encontres ja finalitzats: Sevilla 1, Getafe 3, Saragossa 0, Villarreal 3, València-Almeria comença a partir de les 9 del vespre, s'està disputant ara la seva primera meitat, Atlètic de Bilbao 1, Osasuna 0, Sporting 1, Real Societat 3, Atlètic de Madrid 2, Espanyol 3, Hércules 3, Llevant 1, Racing 1, de Deportivo de la Coruña 0 i també tenim el Mallorca 2, Màlaga 0. Recordem que el clàssic entre el Barcelona i el Real Madrid es disputa demà a partir de les 9 del vespre. Coincidirà, per tant, amb la primera hora, doncs la primera meitat amb el nostre programa de demà. La classificació a l'espera d'aquest partit: Madrid 33 i Barcelona 31, Villarreal 27, tercer, i Espanyol quart amb 25, el Mallorca, que és cinquè, amb 21, i el València, sisè, també amb 21, això sí, amb un partit menys el que està disputant a hores d'ara. Per baix trobem 17è lloc el Màlaga, amb 10 punts, 18è és l'Sporting de Gijón, també amb 10, 19è l'Almeria, amb 8, i tancant el Saragossa, també amb 8. La propera jornada, la 14a, Getafe-Mallorca, Villarreal-Sevilla, Almeria-Saragossa, Real Madrid-València, Osasuna-Barcelona, Real Societat, Atlètic de Bilbao, Espanyol, Sporting, Llevant, Atlètic de Madrid, Deportivo de la Coruña, Hércules i Màlaga, Racing de Santander. Baixem una categoria, ens n'anem cap a la segona divisió A, la Lliga Adelante, amb els següents encontres ja finalitzats a la seva jornada: 14, Osca 2, Elx 2, Alcorcón 1, Nàstic de Tarragona 1, Villarreal B 0, Tenerife 2, Granada 1, Córdoba 1, Recre 1, Numancia 0, Valladolid 0, Cartagena 1, Albacete 1, Xerès 1, Ponferradina 0, Celta 0, Les Palmes 2, Rayo 1 i Girona 0, Salamanca, Girona 1, Salamanca 1. El partit entre el Betis i el Barcelona ha estat ajornat per l'estat impracticable del Benito Villamarín o del Ruiz de l'Opera, en aquest cas. La classificació: primer el Betis amb 29, segon és el Rayo amb 27, tercer el Celta 26, quart és el Salamanca amb 24, cinquè el Barça B amb 23, això sí, amb un partit menys. Les Palmes és 6è amb 21, també amb 21 trobem el Valladolid 7è. Pel que fa a la part baixa, trobem el Tenerife amb 19è lloc amb 13 punts, la Ponferradina 20è també amb 13, l'Albacete 21è amb 12 i tancant el Nàstic de Tarragona amb 11. Pel que fa al Girona, el trobem en aquest cas doncs amb una còmoda posició, amb una còmoda dotzena posició, 17 punts, doncs per exemple el trobem a 4 punts del 6è lloc. Per tant, doncs bona aquesta trajectòria d'aquest Girona en el que portem de temporada. La propera jornada, la 15ª, serà la que enfrontarà l'Osca al Corcón, Nàstic de Tarragona, Villarreal B, Tenerife, Granada, Córdoba, el Recreativo de Huelva, Numancia, Betis, Barcelona, Valladolid, Cartagena, Albacete, també trobem el Xerez, Ponferradina, Celta, Les Palmes, Rayo, Girona i Elx, Salamanca. Anem baixant categories, ens anirem ara cap a la tercera divisió. Abans, però, recordar la primera... a la segona divisió A i en general a tot el futbol espanyol, a tot el futbol català, s'ha viscut un fet luctuós aquesta jornada, com ha estat la mort del fill del president del Sant Boià, el senyor Ramon Andreu. Doncs el seu fill, en Jordi Andreu, ha resultat mort d'un accident de trànsit. Des d'aquí, doncs, condol, mandar fer arribar el nostre condol a tota la família del Sant Boià. Ara sí, anem a repassar ja a la jornada 15, tercera divisió, grup 5è, amb els següents resultats: Terrassa 1, Premià 1, Balaguer 1, Poble de Mafumet 1, Vilanova 0, Europa 1, el Prat 1, Espanyol 1, Gavà 2, Muntanyesa 0, Castelldefels 1, el Masnou 1, Palamós 1, Cornellà 2, Llagostera 1, Manlleu 0, Vilafranca 1, Escó 0 i Amposta 3, Reus 1. La classificació: 15 jornades disputades, líder el Llagostera 28, segon és la Muntanyesa amb 25, tercer el Poble de Mafumet amb 24, quart és l'Europa amb 23, amb 22 cinquè el Cornellà, també amb 22 sisè el Terrassa, així com el Reus, que també amb 22 punts és setè, el vuitè és el Vilafranca, també amb 22 punts, l'Espanyol, que és novè amb 21, el desè és el Manlleu, també amb 21, el Prat és 11è, també amb 21, el dotzè és el Gavà, també amb 21, l'Amposta és 13è amb 20, el 14è és el Castelldefels, també amb 20, el Masnou es troba amb 15è lloc, 17 punts, 16è és el Palamós, també amb 17 punts, 17è és el Balaguer amb 16, 18è és el Vilanova amb 14, l'Escó, que és 19è amb 12 i tancant el Premià amb 11. La propera jornada, la 16ª, Premià Amposta, Poble de Mafumet, Terrassa, Europa, Balaguer, Espanyol, Vilanova, Muntanyesa, el Prat, Castelldefels, Gavà, Cornellà, Masnou, Manlleu, Palamós, Escó, Llagostera i Reus, Vilafranca. Seguim en aquest món del futbol català. Anirem ara a repassar la primera catalana, jornada 14, amb els següents resultats: Igualada 1, Tàrrega 1, Blanes 1, Olesa 1, Sants 1, Olímpic Can Fatjó 1, Tortosa 1, Sant Cristòfol 0, Iberiana 5, Guíxols 1, Vilassar 3, Vic 1, Peralada 4, Poblesec 0, Montcada 2, Rapitenca 2, Sant Feliuenc 1, Olot 1 i Rubí 2, Gramenet B 1. La classificació, doncs, encapçalada pel Tàrrega amb 28 punts, segon és l'Olot també amb 28, tercer el Vic amb 27, en quart lloc trobem el Vilassar amb 26, amb 25, cinquè és el Peralada amb 23 i sisè, l'Olesa també en 23, així com l'Olímpic Can Fatjó, que també compta amb 23 punts, és setè. El Rubí, vuitè, amb 22. La Repitenca, novè, amb 21. Trobem el Guíxols, desè, amb 20. L'Igualada és 11è, amb 18. També amb 18 punts, dotzè, el Sant Feliueng. El Tortosa en té 17, és 13è. La Gramenet B amb 16 punts és 14è. També en 15è lloc la Iberiana amb 16 punts. I 16è el Sants amb 14. El Montcada, que és 17è amb 12. El Blanes, que és 18è amb 9 punts. El Poble Sec, 19è amb 6. I tancant el Sant Cristòfol amb 3. La propera jornada, la quinzena, Igualada, Blanes, Olesa, Sants, Olímpic, Can Fatjó, Tortosa, Sant Cristòfol, Iberiana, Guíxols, Vilassar, Vic, Peralada, Poble Sec, Montcada, Repitenca, Sant Feliueng, Olot, Rubí i Tàrrega, Gramenet B. Seguim repassant diferents resultats. Ens n'anem ara cap a la primera regional, cap a la regional preferent, al seu grup primer, amb els següents resultats de la jornada: 12, Avià 3, Palau Solità i Plegamans 1, Tona 4, Premià de Dalt 1, Horta 1, Ripollet 0, Figueres 4, Granollers 2, Palafrugell 2, Turó de la Peira 1, Mataró 0, Mollet 4, Manresa 2, Banyola 0, Canyelles 1, Farners 1 i Cassà 0, Gironella 1. La classificació encatxalada pel Ripollet amb 26, segon és el Figueres amb 24, tercer l'Avià amb 23, quart és el Mollet amb 23, també cinquè el Manresa amb 22 i sisè el Farners amb 19. Per sota trobem en 15è lloc el Palafrugell amb 10, 16è és el Banyoles amb 9, el 17è és el Cassà també amb 9 i el Mataró 18è tancant amb 5. A la propera jornada, la 13, Tona, Palafrugell i Plegamans, Horta, Avià, Figueres, Ripollet, Palafrugell, Premià de Dalt, Mataró, Granollers, Manresa, Turó de la Peira, Canyelles, Mollet, Cassà, Banyoles i Gironella, Farners. Nosaltres seguim repassant resultats. Arribem al punt horari de les 9:54, 6 minuts per arribar al punt horari de les 10 del vespre. Ens n'anirem cap a la primera regional, grup primer, jornada 12, Bescanó 1, Ripoll 2, Lloret 4, Caldes 1, Camprodon 1, Sant Hilari 2, Tordera 0, Amer 1, L'Escala 5, Tossa 1, Bisbalenc 2, Vilamalla 2, Sant Gregori 0, Bosatosca 1 i La Jonquera 0, Abadesenc 2 i a més el quart 0, Besalú 2. A la classificació encatxalada pel Lloret amb 31, segon és el Ripoll 24, tercer la de Badesenc amb 22, quart és el Besalú amb 20, també amb 20 punts, cinquè el Bosatosca, sisè és el Tordera amb 18, setè és el quart amb 17, vuitè l'Escala també amb 17 punts, el nou és el Camprodon amb 16, desè lloc pel Vilamalla amb 15, onzè és el Bisbalenc amb 14, dotzè la Mera amb 14 també, tretzè el Bescanó amb 12, 14è el Sant Hilari amb 12, 15è és el Caldes amb 11, el 16è és el Sant Gregori també amb 11 punts, amb 11 punts 17è la Jonquera i tancant el Tossa amb 10 puntets. La propera jornada, la 13a, Bescanó, Lloret, Caldes, Camprodon, Sant Hilari, Tordera, Amer, L'Escala, Tossa, Bisbalenc, Vilamalla, Sant Gregori, Bosatosca, La Jonquera, Abadesenc, quart, i Ripoll-Besalú. Seguim baixant categories, ens n'anem cap a la segona regional, en el seu grup 15, on trobem els següents resultats. En aquest cas, Verges 0, Esplais 2, Begú 3, Lledó 3, Empúria Brava 2, Agullana 2, Alguifac 2, Sant Miquel 4, Portbou 3, Monells 2, Cabanes 2, Sant Pere 2, Base Roses 0, Roses 1, Borrassà 1, Torroella 2 i Viladamat 2, Llançà 2. La classificació encapçalada pel Torroella amb 29, Roses amb 29 i Base Roses també amb 29. Això sí, el Roses que té un partit menys. Les Plais és quart amb 27, cinquè és el Llançà amb 19, amb 18, sisè el Sant Pere, també amb 18, setè el Borrassà, vuitè és el Viladamat amb 17, novè l'Empúria Brava amb 16, desè és el Monells amb 14, onzè és el Verges amb 13, en dotzè lloc trobem el Begú amb 11, tretzè el Sant Miquel amb 11 i catorzè el Portbou també amb 11 punts, l'Agullana és 15è amb 8 punts, el Lledó 16è amb 7, 17è l'Alguifac amb 6 i tancant 18è lloc el Cabanes amb 3 punts. La propera jornada, la 13a, Verges, Begú, Lledó, Empúria Brava, Agullana, Alguifac, Sant Miquel, Portbou, Monells, Cabanes, Sant Pere, Base Roses, Roses, Borrassà, Torroella, Viladamat i Esplais, Llançà. I ja per anar tancant els dos grups de la tercera regional, el 31, Cursà 6, Mariscal d'Ullà 0, l'Armentera 1, Cristinenc 4, Gualta 2, Bàscara 2, Jafre 9, Comunitat Boliviana 1, Sant Pere 2, L'Escala 0, Sauleda 0, Aro 2, Sant Jordi 2, Medes Estartit 1 i Camallera 0, Siurana 4. La classificació encapçalada pel Montràs amb 28, Cristinenc amb 25 i Jafre amb 25. Per sota trobem el Gualt amb 6, el Mariscal d'Ullà amb 5 i tancant el Camallera amb 2. La propera jornada, la 13a, Cursà, l'Armentera, Cristinenc, Gualta, Bàscara, Jafre, Comunitat Boliviana, Sant Pere, Pescador, l'Escala, Sauleda, Aro, Montràs, Medes, Estartit, Camallera i Mariscal d'Ullà, Siurana. I ja per anar tancant el grup 31 d'aquesta tercera regional, ens n'anirem a repassar la seva jornada 12, Cistella 1, Navata 1, Sant Llorenç 2, Garriguella 0, Salvatant 0, La Jonquera 4, Vilabertran 4, Base Roses 2, Fortià 1, Llers 1, Cadaqués 4, Espolla 1, Mercadalam 1, Unió Esportiva Figueres 1, Peralada 2, Vilasacra 0 i Vilajuïga 4, Vilafant 1. La classificació encapçalada pel Figueres amb 28, segon és el Vilabertran amb 27, tercer el Llers amb 27 també. Pel que fa a l'equip de casa, el trobem amb 11è lloc amb 14 punts, el Vilasacra, i per sota trobem l'Espolla amb 8 punts, el Peralada amb 7 i tancant els Salvatans amb 4. Nosaltres, que arribem al punt horari de les 9 del vespre, ho deixem aquí i tornem demà a partir de les 9 i fins al punt horari de les 10. Que passin una molt bona nit. El Cafè del Centre us ofereix els resultats de la jornada.